בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הקלטה מספר 5 של הלכות תפילת המנחה הלכה זין, מאות עין א' עד אות צד י'. אות עין א', נמצא שעיקר כל התיקונים הנ"ל הוא על ידי הקיבוץ הקדוש וכו' כנ"ל, ועל כן כתב שם בתורה הנ"ל שכל זה בחינת ציצית תכלת וכו', כי ציצית מקבץ נידחים, שזהו בחינת מה שמקבצין הארבע ציצית אצל ואביינו לשלום מארבע כנפות הארץ וכו', וכמו שכתוב בכוונס, וכמו שכתוב והחזיקו 10 אנשים בכנף איש יהודי וכו'. שלמדו רבותינו זכרונם לברכה מזה שכל אחד מישראל יהיה לו 2,800 עבדים על ידי שיחזיקו בארבע כנפות הטלית וכו'. כי ציצית הוא בחינת תיקון הצמצומים הנ"ל שנעשה על ידי הקיבוץ של בית המדרש הקדוש של הצדיק האמת, שזהו בחינת קדושת ארץ ישראל ובית המקדש וכו', ועל כן מבקשין אז ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו וכו'. עד ב' וזה בחינת 4 גלים שהלכו סביב למשכן, ששם אהרון עם 10 הדיברות, והלכו ב4 רוחות העולם, ראובן לדרום, יהודה למזרח וכו'. כל זה הוא בחינת ציצית שהם ב4 כנפות כנגד 4 רוחות העולם, שהם נמשכים מבחינת ד' ו-1, מבחינת 4 אותיות השם, שהוא בחינת שיר פשוט כפול וכו'. שעל ידי זה תיקון הצמצומים הנ"ל, שצריכים לזה שיתקבצו יחד כל נפשות ישראל הכלולים ב-60 ריבו אותיות התורה, ועל כן ביניהם הלך אהרון עם התורה שכלולה ב10 הדיברות, כי 4 גלים עם 10 הדיברות הם בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע ו10 מיני נגינה, שכל זה בחינת ציצית, בחינת תיקון הצמצום, שנזכה להמשיך ולהאיר בנו אור האינסוף בהדרגה ובמידה, באופן שנוכל לקבלו לחיים ולא למוות וכו'. עד שנזכה לגלות מלכותו לכל באי העולם, שזהו כלל קבלת התורה בשבועות שנקרא עצרת לשון מלכות, כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן קוראים פרשת במדבר קודם עצרת, שנכללים יחד באהבה, שזה בחינת 4 גלים הכתובים שם בפרשת במדבר. ואין במדרש רבה בפרשת במדבר ובשערי דברי רבותינו זכרונם לברכה, מה שהפליגו במעלת 4 גלים. והכל שייך לעניין התורה הנ"ל. ע"ג. זה בחינת 3 תפילות ביום. זה בחינת קריאת שמע ותפילה. כי קריאת שמע בכלל הוא בחינת ייחוד העילה, בחינת בית העילה. ותפילה בחינת ייחוד ובית התתאה. כי כלל כוונות קריאת שמע הוא בחינת ייחוד הבא ואימה, שהם חוכמה ובינה, כדי להמשיך המוחין, שזה בחינת בית העילה. כי על ידי שאומרים שמע ישראל וכו', על ידי זה אנו מגלים אלוקותו ידבח שהוא יחיד ומיוחד. ואף על פי שעל ידי זה אנו ממשיכים אמונתו בליבנו היטב, אבל עדיין לא זכינו לגלות מלכותו לכל באי העולם. כי עיקר הצמצום שהיה בשביל הבריאה, העיקר בשביל לגלות מלכותו. ועיקר שלמות התגלות מלכותו הוא, שכל באי העולם מקבלים עול מלכותו באהבה, כמו שיהיה במות המשיח ולעתיד לבוא שיתקיים, והיה השם למלך על כל הארץ וכו'. כי אין מלך בלא עם. ועל כן כל מה שמתפשט מלכותו ביותר על כל באי העולם, זה עיקר שלמות המלכות, שבשביל זה היו כל הצמצומים וכל הבריאה שהייתה בחוכמה נפלאה וכו'. ועל כן בקריאת שמע, אף על פי שמגלין אלוקותו ומלכותו על ידי שאומרים השם אלוקינו השם אחד, ומכוונין בדלת דאחד להנמיכו בכל 6 קצוות, אף על פי כן הכל הוא בכוח עדיין, שאנו מאמינים זאת בליבנו היטב. אבל עדיין אנו צריכים עבודה גדולה להמשיך החוכמה שבלב, לצייר על ידי זה כל המידות שהם העולמות, שהוא להגביר החוכמה שבלב, שהם מחשבות טובות, שהם יצר טוב, על הטיפשות לב, שהם חוכמות רעות, שהם היצר הרע. ולעבוד את השם מטבח בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה די כי יתגלה מלכותו בשלמות עלינו ועל כל באי העולם. וזה בחינת פרשיות של קריאת שמע שאומרים אחר כך, ואהבת והיה עם שמוע וכו', שאנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, בבאהבת, ואחר כך עול מצוות בבעיה עם שמוע, כמו שמוע אבותינו זכרונם לברכה. היינו, שאנו מקבלים עלינו ללך בדרך זה, שעל ידי שהמשכנו אמונה הקדושה בליבנו בפסוק שמע ישראל, שהוא בחינת ייחוד העילה, על ידי זה נזכה לקבל עלינו עול מלכותו ידבח, על ידי שנקבל עלינו עול המצוות ולשמור עצמנו מאוד ממחשבות רעות, שזו בחינת ישמעו לכם פניקתי לבבכם וסרטיהם וכו'. כל מיני מחשבות רעות שהן היצר הרע הן בחינת עבודה זרה כמו שמובן במקום אחר. ואחר כך אומרים פרשת ציצית בחינת תכלת, דאח לכולה וכו'. אבל ואתם הדבקים וכו', שעל ידי זה עיקר הכוח להגביר היצר טוב על היצר הרע כמובן בתורה הנ"ל. ואחר כך אומרים אמת ויציב וכו', להסמיך גאולה לתפילה, שהוא בחינת שאנו מקבלים כוח הצדיק האמת שהוא משה משיח, שהוא הגואל הראשון והוא יהיה הגואל האחרון, כי רק בכוחו אנו יכולים להתגבר עד שנזכה לגלות מלכותו בשלמות לכל באי העולם. כי כל ברכת אמת ויציב מדבר מזה שאנו מעידים ומודים שאמת ויציב ונכון וקיים וכו' הדבר הזה וכו', ודבריו חיים וקיימים וכו' על אבותינו ועלינו על בנינו על דורותינו, שהם דברי התורה הזאת שקיבלנו מפי משה ומפי הצדיקים שבאו אחריו שקיבלו ממנו וכו'. מדברים מציאת מצרים וקריאת ים סוף שהיה על ידי משה, שעל ידי כל זה נתגלה מלכותו לכל בעולם, כמו שמסיימים יחד כולם הודו והמליכו ענו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד וכו'. וכן בברכת אמת זה אמונה ערבית שאומרים מלכותו ברצון קיבלו עליהם וכו'. וזה בחינת משה ובני ישראל לכאן ושירה וכו'. כי השירה מבחינת שיר פשוט כפול וכו', שנתגלה על ידי התגלות מלכותו בשלמות כמו שמבואר שם. ואז מתחילים להתפלל, בעיקר שלמות מלכותו ובחינת תפילה, בחינת ואני תפילה. בעיקר התגלות מלכותו יתברך לכל באי העולם הוא על ידי תפילה, שישראל מתפללים שעל ידי זה יכולים לשנות הטבע, שעל ידי זה יודעים כל באי העולם כי השם הוא האלוקים משליט בעולמו ועושה רצון ישראל המתפללים לפניו. ועל כן אומרים תכף אחר שמע ישראל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחן. ומודיעים שעל ידי זה שאנו מקבלים עלינו מלכותו על ידי שמע ישראל וכו', שבחינת בית העילה, על ידי זה נזכה לגלות מלכותו לכל באי העולם לעולם ועד, אפילו לרחוקים מהקדושה מאוד, שזה בעיקר בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא בחינת סיכי קדירה וכו', כמו שמבואה במקום אחר. ועל כן אומרים בלחש כי עדיין לא זכינו לזה. על כן צריכים להסתיר הדבר שלא יתגרה עמנו חס ושלום. כי עדיין צריכים לעמוד במלחמה להגביר המחשבות טובות שהם היצר טוב על ההפך וכו' כנ"ל. שבזה עוסקים באמירת ואהבת והיה עם שמוע וכו' ויומר וכו' כנ"ל. ואחר כך באמת ויציב. להמשיך כוח הצדיק מבחינת משה משיח שממנו הכל וכו' כנ"ל. אבל עיקר התגלות המלכות על ידי התפילה כנ"ל. וכן מובן בכוונות שבקריאת שמה ממשיכים מוכין כדי לבנותה, אבל עיקר בניינה וייחודה הוא על ידי התפילה והיין שם והבן היטב. ועיקר התיקון על ידי תשובה. ועיקר התשובה הוא על ידי כוח הצדיק, כי בלעדו אין אנו יכולים להרים ידינו ורגלינו. אבל גם הצדיק אי אפשר לו לגמור חפצו בשלמות עמנו, כי אם על ידינו, כשאנו מתגברים להתקרב אליו. כי בהכרח שיהיה איזה התערות הדלתת הכלשהו על כל פנים וכן הלאה. אבל כל מי שאוחז את עצמו בהצדיק ובכל מה שעובר עליו הוא מתחזק עצמו. כאשר הזהיר כמה פעמים שאיכשהו הוא התחזק, אזי הוא תמיד בכלל בעל התשובה. וכל הירידות והנפילות וההתרחקות נהפכים לעליות והתקרבות בבחינת זדונות נעשים זכויות וכו'. כדאי כמחמת שירד למקומות רעים ומגונים כאלה בעוונותיו, וגם משם אחז את עצמו בהצדיק ולא נתרחק ממנו חס ושלום, על ידי זה הצדיק מעלה אותו ומעלה משם על ידו די כאן ניצוצות הנפולים מאוד מאוד, שלא היה אפשר להעלותן זולתו. כי על ידי זה נעשים כלים וכו' וכנ"ל. כי תשובה היא בחינת אמה או שפת מנה לברתה, היינו, כי אמה היא בינה, בחינת בית העילה, וברתה בחינת מלכות, בחינת בית התתאה שהיא בחינת תפילה, שאי אפשר למלכות בחינת בית התתאה להתגבר על כל הסתרא אחרא והחולקים, כי אם על ידי זה הצדיק שזכה להגביר בשלמות היצר טוב על היצר הרע, עד שזכה לקבל מלכותו יתברך בשלמות. והוא זוכה לתפילה בשלמות שעל ידי זה יש לו כוח להכניע כל הצרים והרודפים, כל החוכים והקוצים הסובבים וכו'. כיכר המלחמה והכלזה היינו על ידי התפילה, אבל אין מי שיזכה לזה לתפילה בשלמות כי אם הצדיק הגדול בבחינת קרוז הקרז בכל יום המנדקתי לחוויה קודמאה יהבין לברתא דמלכא דיוצלותא, כמו שהיית בתיקוני זוהר. אבל רוב ישראל, אפילו הכשרים מכל שכן וכו', בוודאי רחוקים מכלי זין הזה שהוא התפילה. רק כל כוחם על ידי הצדיק הזה שעל ידו מכניסם שיהיו בכלל בעלי תשובה, שעל ידי זה מקבלים כוח ללחום מלחמות השם בחינת אימה או שפת מנה לברתא המוזכר בהתורה הנ"ל. היינו, שאף על פי שאין לו בעצמו כלי זין מחמת שלא עמד במלחמה הנ"ל להגביר המחשבות טובות וכו' כנ"ל, אף על פי כן אתה מקבל כוח ברחמיו מבחינת בינה ליבה, שהיא בחינת אימה שהיא עוז בת מנה ליברת לבחינת התפילה של הבעלי תשובה הנ"ל, שיהיה להם כוח ללחום עם הצרים אף על פי שמצד עצמם אין להם כלי זין של שלמות התפילה כנ"ל. וזה בחינת יום כיפור, שהוא עיקר בחינת תשובה, שהוא יום הכיפורים טרן אימה וברת סלקין כחדה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. היינו כנ"ל, שהשם יתברך מוחל אבנות ישראל ביום הכיפורים על ידי בחינת תשובה, שעל ידי זה מרחם שאף על פי שלא זיכחו עמידות טובות שצריכים להמשיך מבינה למלכות, שעל ידי זה עיקר שלמות המלכות כנ"ל, אף על פי כן בהחמיו אימה וברת סלקין כחדה וכנ"ל. ועל כן מסיימים ביום הכיפורים השם הוא האלוקים שבע פעמים, ואומרים שמה הוא ברוך שם בסוף יום כיפור אחר תפילת נעילה בקול רם, שכל זה הוא בחינת מי עם זאת עולה, שיש לשני בתים עלייה שהם בחינת שמה הוא ברוך שם שאומרים אתה בקול רם, כי אין מתייראין מהם אתה, כי אז נסלח עוונות ישראל. וזהו בחינת שבע פעמים השם הוא האלוקים כנגד כל השבעה מידות שצריכים לזכחן כנ"ל, ועל ידי זה עיקר התגלות מלכותו כנ"ל. אבל אנחנו בעוונותינו הרבים לא זכינו לבררן וקלקלנו הכל. אבל עתה בכוח יום כיפור שמחל לנו עוונותינו ונמצפחו לזכויות, נחשב כאילו ביררנו כל השבע מידות עד שאנו מגלים אלוקותו ומלכותו לכל באי העולם, שזו בחינת שבע פעמים השם הוא האלוקים שהוא התגלות מלכותו לכל באי העולם. ועל כן אומרים שבע פעמים כנגד השבע מידות, שעל ידי זה שמבררים אותן כראוי נתגלה מלכותו כנ"ל. ועכשיו בכוח יום כיפור שהוא סליחת עוונות שנמשך בכוח הצדיק, על ידי זה נחשב כאילו ברענון וכנ"ל. ועל כן עיקר שלמות התפילה הוא ביום כיפור, שמתפללין אז חמש תפילות, מה שלא נמצא בכל השנה, כי התפילה בחינת תשובה היא בחינת ה' כמו שמבואר שם. ועתה ביום כיפור זוכין לתכלית שלמות התפילה, ועל כן מתפללין חמש תפילות כנגד בחינת ה' הנ"ל. ועל כן התפילה הנוספת היא נעילה, שהיא גם כן בחינת תפילת מנחה. כי זמן תפילת נעילה היא בזמן תפילת מנחה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי כל תיקון התשובה היא בבחינת תפילת מנחה כנ"ל. ועל כן מוסיפין להתפלל בזמן המנחה שתי פעמים לייחד בית העילה ובית התתה, שעיקר כללותם הוא על ידי בחינת תשובה שהיא בחינת תפילת המנחה וכנ"ל. ועל כן אחר כך, אחר נעילה, אומרים שמע וברוך שם בקול רם, ושבע פעמים השם הוא האלוקים שנתגלות מלכותו בשלמות וכו' וכנ"ל. וזה בחינת מה שאומרים בשבועות את ההתחלה והסוף של כל סדרה ושל כל מסכתא וכו'. כי ההתחלה של כל ספרי קודש הוא בחינת בית העילה, והסוף הוא בחינת בית התתה. כי כבר מבואר קצת שבית העילה זה בחינת בינה ליבה שמצמצם אור האינסוף לקבלו בהדרגה. אבל עדיין אין זה שלמות עד שמתגבר על המחשבות רעות שהן היצר הרע כראוי, ועובד השם בהדרגה כראוי. ואז מגלה מלכותו ידבר שהוא בחינת בית התתה, ואז די כמי עם זאת עולה וכו' כנ"ל. ועל כן ההתחלה של כל סדרה וספר קודש הוא בחינת בית העילה. כי כל ספרי קודש של התורה הקדושה הם בחינת המשכת אור האינסוף לגלות מלכותו כראוי, שזה עיקר תכלית ספרי התורה כנ"ל. ועל כן התחלת הסדרה והמסכת זה בחינת התחלת תארת אור האינסוף על ידי צמצומי אותיות התורה, שזה בחינת בית העילה. כי עדיין לא נגמר המכוון שבזה הסדר או המסכת עד הגמר, שהוא בחינת שעדיין לא נתברר הבירור הטוב מן הרע, שהוא לברר יצירה לטוב מיצירה לבוש וכו', לביש עד סוף הסדר או המסכתה, שאז נגמר המכוון בסדר זה או במסכת הזאת, שעל ידי זה נתגלה מלכותו שהוא בחינת בית התתה וכן בכל סדרה ובכל מסכתה. כי זה ידוע שכל התורה הקדושה היא בכל אדם, בכל זמן ובכל מקום. כי בכל אדם, בכל יום וכו' נעשה בחינות אלו המבוארים בתורה הנ"ל, כמו שנתבהר קצת לעיל מזה. כי בכל יום מאיר בלב האדם אור האין סוף לעוררו לשוב להשם מטבח, וזה בכל אדם, בכל דרגה ובכל זמן. וכל מה שאנו לומדים בתורה הקדושה שבכתב ובעל פה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, וכן ספרי נביאים וכתובים וש"ס ומשנה וכו', בכולם צריך שתהיה כוונתנו בגין דישת מודעין לה, להכיר אותו יתברך שהוא על ידי בחינת הנ"ל, על ידי המשכת תורה אינסוף בהדרגה ובמידה על ידי צמצומי אותיות התורה הקדושה וכו'. ועל כן ההתחלה היא בבחינת בית העילה והסוף בבחינת בית התתה. וכלל הסדר או המסכתא הוא בחינת המשכת האור בהדרגה ממידה למידה וכו', על ידי התגברות יצירה לטוב ועל יצירה לביש. ועל כן עכשיו, בשבועות, אחר שספרנו 49 ימי הספירה שהם בחינת 49 שערי תשובה, כמו שמובא במקום אחר, כדי לצאת מזוהמת מצרים וכו', וכן כל אחד צריך לצאת מזוהמתו שזו בחינת תשובה. על כן עתה אנו עוסקים רק בהתחלה והסוף שהם בחינת מי אם זאת עולה, בית העילה עם בית התתה, שזו בחינת יום כיפור, שהוא בחינת יום החמישים, בחינת יובל, שהוא בחינת תשובה כידוע. היינו מה שמבואר לאל שבכוח הצדיק יש לנו כוח להעלות בית התתאה עם בית העילה, אף על פי שלא ביררנו באמצע כל המידות כראוי, שזו בחינת יום כיפור וכו' וכנ"ל. וזה בחינת מה שמבואר שם על פסוק יסיס כגיבור לרוץ צוח, שהצדיק רץ במהירות זה הדרך וכו' עיין שם. היינו שתכף כישראל יוצאים מחוכמות חיצוניות ומחשבות רעות, כל אחד כפי מה שמתגבר לצאת מהם, תכף רץ הצדיק כגיבור לרוץ אורח וכו' כנ"ל, ומתקן את כל הדרך שהיה זה צריך ללך בזמן שהיה נזוף. ואז היה מעלה אותו בבחינת מי אם זאת עולה, אף על פי שלא בירר המידות כראוי, אדרבה קלקל הרבה כמו שקלקל. כי הוא רץ ומדלג בכוחו על הכל, בבחינת כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות וכו'. הוא מעלה על ידי בחינת אמא עוז פת מנה לברתה וכו' כנ"ל. היינו שמזכהו לגלות מלכותו יתברך בעולם ולהמשיך בליבו התנוצצות אור האינסוף, שזהו בחינת כלליות בית התתה ובית העילה, אף על פי שלא בירר המידות וכו' כנ"ל. רק העיקר שעל כל פנים יהיה לו איזה התערות הדלתתא קצת, על ידי שאוחז עצמו בהצדיק ומתייגע בכל פעם לברוח מהמחשבות התורות וכו'. וגם זה יקר מאוד אצל השם יתברך, כמו שמובא במקום אחר, שזהו בחינת כי עליך הורגנו כל היום וכו', בחינת בסוג עליו אתה תשבחם וכו', אין שם. וזה בחינת מה שמבואר אל בניין מעלת ההליכה על קברי צדיקים הגדולים. כי הצדיק עמד במלחמה בחייו ושיבר כל היצרים רעים וכו', עד שזכה על ידי מעשיו לגלות מלכותו יתברך בעולם, שעל ידי זה עולה גם בית העילה הכנ"ל, ואז זוכה ביום הסתלקותו להסתלק לעילה ולעילה למקום שנסתלק, ושם אין מעשה ועובדה לגלות מלכותו על ידי זה, רק מתענג על השם וכו' אשרלו. אבל כבר מבואר בסימן ז' שעיקר שלמות הצדיק הוא שאפילו כשהוא למעלה מעלה, שיהיה למטה גם כן וכו', כי חפצו ותשוקתו תמיד לגלות מלכותו בעולם, שזה רצון הבורא יתברך שבשביל זה ברא הכל כנ"ל. אבל לגלות מלכותו אי אפשר כי אם על ידי עובדות ומעשים טובים שבזה העולם וכנ"ל, ושם במקום הצדיק אין מעשה ועובדה, על כן כל שעשועיו, כשבא אדם השפל מזה העולם, אפילו אם הוא גרוע מאוד, הוא משתתח על קברו ומבקש שישיבנו בתשובה ויתקנו, שאז היית תכף על ידי תוררות הזה הוא עושה מה שעושה ומעלהו בבחינת מי אם זאת עולה גנל, שהוא מעלהו אף על פי שלא ברר המידות עד רבה כלכלם. כי הצדיק יש לו כוח לזה לתקן הכל על ידי עוצם הגיעתו ומסירת נפשו בזה העולם ביסורים וסיגופים קשים בשביל השם ידבח ובשביל ישראל, עד שעשה תשובה בשביל כל ישראל לדורות. וכמו שמצינו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, יכולני לפתור כל העולם וכו'. וילמה אל היותם בן עוזיהו אמי, יכולני לפתור גם לאבא עד הסוף וכו'. רק העיקר שיהיה לאדם שבזה העולם איזה התערות הדלתת המעט על כל פנים וכנל, כי בלא התערות הדלתת הכלל אי אפשר. כי כל השבירה הייתה רק על ידי זה שלא היה שום התערות הדלתת וכנל. באלף. וזה אמרת לאדוני אדוני אתה. הוויה עדני הם בחינת בית העילה ובית התתאה. כי הוויה הוא שם העצם שהוא בחינת אור אינסוף שמאיר על ידי בחינת עקה, שהוא בחינת הצמצום, שזה בחינת בית העילה. עדני בחינת בית התתא, בחינת מלכות. היינו, שדוד אמר לנפשו שראוי לך לומר להשם, לשם העצם, בחינת בית העילה, עדני אתה, שהוא בחינת כלליות בית התתאה עם בית העילה, בחינת מי עם זאת עולה. שזה עיקר השלמות. אך טובתי בל עליך, כי לא זכיתי לזה במעשים טובים שלי, כי הלא אדרבה קלקלתי הרבה בעוונותיי הרבים. אך לקדושים אשר בארץ אמה ואדירי כל חפצי בם, שכל כוחי לזה לכלול בית התתאה עם בית העילה, שהוא בחינת אמרת להשם אדונה עדני אתה וכו' כנ"ל, הוא רק כוח הצדיקים הקדושים אשר בארץ אמה וכו'. כי הם יכולים לכלול בית העילה עם בית, בית התתאה, שזוכה לזה אפילו משלא תיקן המידות, אדרבה קלקל הרבה. כי הם כבר עשו תשובה בשביל כל העולם, רק שאנו צריכים לבוא אליהם כדי שיהיה לנו איזה התערות הדלתתא וכנ"ל. הלכות תפילת ערבית פ"ב. וזה בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו, כמו שכתוב ויפגע במקום וכו', כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה. כי השלושה אבות גילו אלוקותו ומלכותו בעולם, ועיקר התגלות אלוקותו ומלכותו יתברך הוא על ידי בחינת התיקונים המבוארים בתורה לשמש הנ"ל, שהוא על ידי שמצמצמין אור האינסוף ונזהרין ממחשבות רעות וכו', שזו בחינת תפילה כמו שמבואר שם וכמבואר לאל. ועל כן כל אחד מהאבות תיקן תפילה אחת, אברהם תיקן שחרית שאז מאיר אור יום, שנמשך מאור אינסוף שהוא אור כל האורות. אבל אי אפשר לקבלו מריבוי אור, ומחמת זה נכשל אדם הראשון, על שלא צמצם האור כראוי והסתכל במה דלה אבל הרשו, כמו שהיית בתיקון הזוהר. ובפרט מה שלא שמר המחשבה כראוי כמו שהיית שם בתיקון הזוהר, אדם הראשון במחשבה חב וכו'. ועל ידי זה נפגמה תפילתו שהיה צריך להתפלל בשביל תיקון העולמות כמו שהיית בכתבי האריזל. ואף על פי ששב בתשובה אחר כך, וכן אחר כך היו כמה צדיקים גדולים, אבל לא עסקו בתיקון העולם לגלות אלוקותו ומלכותו בעולם הגשמי הזה כמו אברהם אבינו, שהוא היה הראשון שעסק בתיקון הצמצומים הנ"ל באופן שיגלה אורו יתבח בהדרגה ובמידה, עד שגילה מלכותו לכל, כמו שפרש רש"י על פסוק השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שבתחילה לא היה נקרא כי אם אלוקי השמיים, רק על ידי אברהם נקרא ואלוקי הארץ, כי הוא גילה אלוקותו בעולם. ועל כן התחיל אברהם בתיקון התפילה, כי עיקר התגלות מלכותו יתברך הוא על ידי תפילה כנ"ל, והוא תיקן תפילת שחרית, שאז נמשכים כל תיקוני התפילה שהם עליית כל העולמות וכו' לחמבואה בכוונות. ועיקר התיקון שתיקן אברהם וכן כל האבות היה בשביל העולם, כי בוודאי גם הצדיקים הקדמונים, נוח ומתושלח ושם ועבר, עסקו בתפילה. אבל לא המשיכו תיקון התפילה לכל באי העולם לגלות מלכותו בעולם. ואברהם הוא הראשון שגילה מלכותו לכל העולם, שזה עיקר התגלות המלכות, כי אין מלך בלא עם כנ"ל. ועל כן התחיל בתיקוני התפילה ותיקן תפילת שחרית, שהיא בחינת התגלות תורו יתברך על ידי כל תיקוני התפילה שבשחרית, שאז עיקר תיקון התפילה בכל תיקוניה כמובן בכוונות. כי אז נמשכים המוחין בכל התיקונים לכל הזוכים לזה בעבודתם וכו'. כי המוחין הם בחינת אור יום כידוע. כי יש יתרון לחוכמה וכו', כיתרון האור וכו'. ואחר כך בא יצחק אבינו והוסיף לתקן תפילת המנחה, שאז כבר נסתלקו המוחין ולא נשאר כי אם רשימו. כי אז מתחיל היום לערוב וכו', כמו שמבואר לאל. וזה בחינת הסתלקות המוחין, שהוא אפילו אצל צדיקים גמורים בין דרגה לדרגה וכו', כנ"ל. והוא המשיך אז תיקון התפילה כדי להתחזק בתפילה בעת שמתחילים המוחין להסתלק, ולא נשאר רק רשימו וכו'. ועיקר התיקון הוא בשביל החלושי כוח שצריכים לשוב בתשובה. ועיקר התשובה היא בעת שרואים שהדעת מסתלק מחמת פגמיו, כל אחד כפי מה שפגם, ולא נשאר רק איזה רשימו שזוכר עדיין שצריכים לחשוב על תכליתו וכו'. וזה בחינת תפילת המנחה שתיקן יצחק בעת כי נטו צללי ערב, עד אשר לא תחשך השמש, שהוא בחינת הסתלקות המוחין לגמרי אפילו הרשימו וכו', כמבואר מזה הרבה לאל. אבל יעקב, בכיר שבאבות, הוסיף לתקן גם תפילת ערבית, שהוא בחשכת לילה, אחר שכבר שקעה החמה ונחשך השמש, ולילה פריסה גדפה על אלמה, שזה בחינת הסתלקות המוחין שהם אור יום לגמרי, אפילו אצל הצדיקים. ותיקן אז תפילת ערבית שנוכל לעסוק בתיקון התגלות מלכותו גם אז. ועיקר התיקון בשביל העולם. כי כל האבות עסקו בתיקון העולם, להחזיר כל העולם בתשובה, להשיב כולם אליו יתברך, שיקבלו עליהם עול מלכותו מכל מקום שהם. והעיקר הוא יעקב שהייתה מיתתו שלמה וזכה להעמיד כלל ישראל בעולם, אבל ידע ברוח הקודש שעתידין לחטוא. על כן התגבר ותיקן תפילת ערבית שהיא בעת חשכת לילה, שאפילו מי שנפל לחושך ממש, שהוא בחינת עריכת הגלות של עכשיו, שהוא בחינת וחושך על פני תהום, מבחינת במחשקים או שיבני וכו', גם אז נוכל להמשיך תיקון התפילה שהוא בחינת תשובה, בחינת התגלות מלכותו כנ"ל, כי גם חושך לא יחשיך ממכה ולילה כיום יאיר וכו'. וזה תיקן בעת שפגע במקום, כמו שכתוב ויפגע במקום ביילן שם, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה שתיקן אז תפילת ערבית, כי השיג שעיקר כל הקלקולים נמשכים מריבוי אור, שעל ידי זה הייתה שבירת כלים, וזה על ידי שלא הייתה התערות הדלתתא. ועל כן צריך כל אחד לצמצם האור וכו', אבל צריכים שיהיו הצמצומים כתיקונן, ושישמור עצמו מאוד ממחשבות רעות שהם עיקר היצרים רעים וכו', כנ"ל. ויעקב אבינו זכה לתיקון המחשבה שהיא תיקון הברית יותר מכל האבות, כי הייתה מיתתו שלמה עד שזכה לראשית עונו וכו', שזה עיקר תיקון המחשבה. ומעוצם קדושתו הגדולה זכה להוריד עצמו לעומק הנפילות של כל ישראל, של כל אחד ואחד בכל דור ודור, עד עקבות משיחה. כי זה מובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות, שכל מה שהצדיק גדול וקדוש יותר, הוא יכול להוריד את עצמו יותר לכל הנופלים לעסוק בתיקונם. ועל כן יעקב דייקה תיקן תפילת ערבית שהיא בעת החושך הגמור כנ"ל. ועיקר התיקון שהוא מאיר בלב ישראל, שאפילו בתכלית החושך הגמור צריכים להתחזק לעסוק בתפילה. כי לית ראות התווה דהתעביד. כי עיקר התיקון על ידי התערות הדלתתה. על כן, כל תנועה וכל נקודה ונקודה טובה שאדם מנתק עצמו מרע לטוב, הכל יכול להרים ולקבץ לתוך בית הקדושה. אף על פי שבינו לבין הנקודות טובות נעשה עמו מה שנעשה. אף על פי כן צריך להתחזק לחטוף בכל פעם נקודות טובות כל מה שיוכל כל ימי חייו מתוך עומק החושך. כי הצדיק בחינת יעקב מרים ומקבץ ומאסף הכל לתוך בית הקדושה ובונה מהם בניינים נפלאים על ידי שמעלה בחינת התערות הדלתתא ממקומות נמוכים כאלה. שזה עיקר שלמות חשיבות התערות הדלתתא. כי כל מה שהדרגה נמוך יותר ויותר כמו כן יקר וחשוב יותר ויותר כשעולה משם איזה התעוררות ונקודה טובה על השם מטבח, שבחינת התערות הדלתתא שעיקר תיקון העולמות וכו' כנ"ל. ועל כן עוסק יעקב בבניין הבית השלישי שאנו מקווים שיתקיים לנצח, שזה עיקר התיקון של כל העולמות, שכולם תלויים בזה העולם, והעיקר בישראל על ידי שישובו להשם יתברך בכוח הצדיק, בחינת יעקב, כלל ישראל העוסק בתיקונם. פג. כי עיקר תיקון כל הנעלו על ידי המשחד, על ידי המשכן ובית המקדש, ובחינת בית הכנסת ובית המדרש של ישראל, שהם מקדש מעט. ועיקר הוא הבית המדרש הנקרא על שם הצדיק האמת שבכל דור וכנ"ל. וכמו שמבואר במדרש בפתיחת איכה, על פסוק ואת כל בית גדול זה בית מדרשו של רבי יוחנן בן זכאי וכו'. ומקודם הזכיר שם במדרש 481 בתי מדרשות שהיו בירושלים כמניין מלאתי וכו'. אבל מדרשו של רבי יוחנן בן זכאי קורא בית גדול, כי כל קדושת הבתי מדרש כלולים בו וכנ"ל. כי על ידי קדושת הבית המדרש כל מי שזוכה להיכלל בקיבוץ הקדוש הזה, על ידי זה כל נקודה ונקודה טובה שזוכה, אפילו מתוך עומק החושך, הכל מקבץ הצדיק לתוך הבניין הקדוש שעוסק בבניינו, שהוא בחינת בניין המשכן ובית המקדש שבונה בכל עת. ועל ידי זה גם הוא יהיה לעם ויהיה נכלל בתוך הקיבוץ הקדוש. שעל ידי זה עיקר בניין הבית המקדש שיבנה במהרה בימינו, שיהיה נבנה בזכות יעקב אבינו. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שבית ראשון ושני היו בזכות אברהם ויצחק. אבל בית המקדש השלישי שאנו מקווים יהיה בזכות יעקב, שהייתה מידתו שלמה ולא יחרב לעולם. ועל כן תיקן יעקב תפילת ערבית כשפגע במקום שהוא מקום הבית המקדש, שעסק אז בתיקונו וקראו בית, כמו שכתוב אין זה כי אם בית אלוקים, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר תיקון בניין הבית השלישי, שהוא בחינת הגאולה האחרונה שלא יהיה אחרי הגלות, הוא על ידי בחינת תפילת ערבית שתיקן אז, שהיא בחינת שתיקן שיהיה לנו כוח להתעורר בתפילה, שהיא בחינת תשובה, בחינת גלות מלכותו, אפילו מתוך עומק החושך כנ"ל. פ"ד. כי עיקר כל התיקונים הם על ידי התערות הדלתתא כנ"ל, כי השם יתברך רוצה שדי כאן אנחנו נעבוד אותו מזה העולם. וכמו שאמר האדמו"ר לכמה מאנשיו, אם היה הקדוש ברוך הוא רוצה לעבוד את עצמו בעצמו, לא היה צריך אותך. אבל זה ידוע שקשה וכבד מאוד לאדם לעבוד את השם יתברך, כי עץ רע מתגבר ומתפשט מאוד, ובפרט על כל מי שרוצה לקנות בעבודת השם יתברך, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה על פסוק כי הגדיל לעשות שפשט ידו בגדולים. ועל כן בהכרח שיהיה סיוע מלעילה, ובאמת הכל ממנו יתברך, כמו שכתוב מי הקדימני ואשלם. ואף על פי כן צריכים איזה התערות מלמטה על כל פנים. וזה אי אפשר להבין כלל איך הכל ממנו יתברך, ואף על פי כן צריכים טעות הדלתתא. זהו נפלאות מן דעים, וכמובן מזה במקום אחר. ועל כן יקר וחשוב מאוד אצל השם יתברך כל התעוררות והתעוררות של כל אדם מכל מקום שהוא. וכמובן הרבה בדברי אבותינו זכרונם לברכה בגמרא ומדרשים, שהשם יתברך מבקש מישראל פיתחו לי כמחה צדקית ואני אפתח לכם וכו'. כי תכף שהאדם מתעורר בתפילה ועבודה באמת כלשהו, מתעורר תכף התערותא דלעילא הרבה, כי הבא להתערב מסייעין אותו, ועל ידי זה יש לו כוח להתעורר עוד, וכמו כן נמשך התערותא דלעילא יותר ויותר וכו'. וזה עיקר בחינת הייחודים הנעשים מכל התפילות והעבודות, שהוא מה שמתייחד יחד התערותא דלתתא עם התערותא דלעילא, כמובן בכוונות. וזה השיג יעקב כשפגע במקום ההוא שהוא מקום הבית המקדש, וכמובן למשכיל בדברי אבותינו זכרונם לברכה, שאמרו מדוע לא יקבו, לא יקבו כשעבר שם, והשיבו אי הוא לא יאיב דעתי להתפלל ומן השמיים יעקבו, אי הוא עד חרן אזי, קדמת אל האטם אמר וכו', יאיב דעתי למדר וקפצה לו הארץ ובא לקראתו ופגע במקום וכו'. היינו, כי כל זמן שלא היה לו התערותא דלתתא להתעכב שם, לא רצו לעכבו מן השמיים, עד אשר נתן אל ליבו לחזור לשם, שתכף נתעורר התערותא דלעילא לקרבו, ובא המקום לקראתו. ואז ראה גודל עוצם נפלאות עניין התערותא דלתתא, שעל ידי זה נעשה התערותא דלעילא, ועיקרו במקום הזה ששם כל הייחודים כידוע. ואז השיג בעוצם השגתו שגם כל התעוררות והתעוררות מעמקי עמקי מקומות הנפולים והרחוקים מאוד, גם זה יקר מאוד. ועל כן תיקן על תפילת ערבית שהוא בחינת תיקון זה כנ"ל. פה. וזה ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש. כי כשפגע במקום שבא לקראתו מקום הבית המקדש, שהוא הבניין השלישי שהתקיים, ואז השיג עוצם מרירות עריכת הגלות שיהיה מקודם, שזהו בחינת ויעלן שם כיבה השמש, שמרמז על חשכת מרירת הגלות בגוף ונפש, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה המובא בדבריו זל. ועל כן תיקן אז תפילת ערבית על ידי שהבין אז עוצם מקרת וחשיבות התערות הדלתתא אפילו מאים כאים כהחושך ואפלה כנ"ל. ואז ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו בחינת הניצוצות והנפשות הנפולים, שהן בחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. וישם מראשותיו שהעלם וקשרם במחשבתו הקדושה, כי כולה במחשבה התבררו. ואז וישכב במקום ההוא, שהוריד את עצמו לכל המקומות הנמוכים הנ"ל, לברר ולהעלות הנפשות משם. ואז ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, שהאדם צריך לצאת מדרגה לדרגה כמו בסולם, והכל בשביל תיקון העולמות על ידי טעות הדלתת הדייקה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מלאכי אלוקים עולים בחינת טעות הדלתתה. מלאכי אלוקים יורדים בחינת טעות הדלאלה, שיורד מלמעלה לסייע, על ידי שמקודם עלה מלמטה למעלה התעורות הדלתתא. כי על ידי כל התעוררות והתעוררות קדושה מלמטה נבראים מלאכים, שזו בחינת מלאכי אלוקים עולים מלמטה למעלה, ובהתעוררות הדלתתא יתער לאלה, ואז נמשך סיוע מלאלה שהוא מלאכי אלוקים היורדים מלמעלה למטה לסייעו. וזהו בחינת מיני מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, על ידי שנכללים התעוררות הדלתתא עם התעוררות הדלאלה, על ידי זה נעשים כל הייחודים והתיקונים כידוע. ואז ויקץ יעקב משנתו ביום ההכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כי אפילו יעקב בקדושתו העצומה נעלם ממנו ולא ידע מתחילה עוצם קדושת המקום ההוא, עד שנתעורר מעצמו לחזור לכאן כנ"ל. ואז בא המקום לקראתו ויעלן שם, ואז השיג עוצם קדושת המקום הזה שבו תלוי תיקון כל הנפשות הנפולים בכל העולמות. ובזה תיקן להכניס בלב כל הנפשות לדורות עד היום הזה, שאפילו הנפשות הנפולים מאוד, שסוברים שבמקומם אין נמצא השם מטבח, ידעו ויאמינו שגם במקומם יש השם מטבח, כי מלוך כל הארץ כבודו, רק שנעלם מהם, ושגם ההתעוררות שלהם יקר מאוד, ושיוכלו למצוא השם מטבח בכל מקום שבעולם, כי באמת יש השם במקום הזה, רק שאינו יודע מגודל העלמה בחינת ואנוכי לא ידעתי. אבל אם יתעורר בבחינת התערות הדלתתא יזכה למוצאו וכנ"ל. ואז וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, שהשיג עוצם נוראות המקום הזה ששם שורשי כל הנפשות, ומשם נמשך ההתעוררות לתשובה לכל ישראל. אך אף על פי כן צריכים התעוררות מלמטה כנ"ל. ואז אמר, אין זה כי אם בית אלוקים, שמרמז על הבית השלישי שיבנה בזכותו, שרק זה נקרא בית, לא כאברהם שקראו אר וכו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. אבל אמר בלשון אין זה, שמרמז על החורבן של שני בתים, הראשון והשני, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, להודיע שבוודאי עיקר התיקון על ידי בחינת בית השלישי. אבל עדיין אין זה, כי עדיין לא באנו לתיקונו, כי אם בית אלוקים, כי עדיין צריכים תיקונים הרבה עד שנזכה לבחינת בית אלוקים. ובזה רמז שצריכים מקודם בתי כנסיות ובתי מדרשות הרבה שהם מקדש מעט, שלשם מתקבסים כל התעוררות שלמטה כנ"ל, שעל ידי זה הרבה יזכו לתשובה כנ"ל עד שיבנה בית אלוקים זה, ואז ישובו הכל אל השם ויתקן הכל במהרה בימינו אמן. וזה אתן עוז לאלוקים וכו', כל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם וכו'. ואיתה בדברי האדמו"ר ז"ל בסימן קמ"ז לעניין עזות דקדושה, שבתחילה צריך האדם להתחזק בעזות דקדושה, שזו בחינת אתן עוז לאלוקים. ואזי השם יתברך משפיע עליו מלמעלה התחזקות ועזות דקדושה, בחינת כל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם וכו', עיין שם. נמצא שאלה הפסוקים מדברים מעניין הנ"ל, שצריכים התערותא דלתתא כדי לעורר התערותא דלעילא, שזה עיקר התיקון כנ"ל. ועיקר התיקון זהו על ידי קדושת בית המקדש, שאנו ממשיכים עלינו על ידי הבתי מדרשות וכולי שהם מקדש מעט כנ"ל. וזה שכתוב שם נורא אלוקים ממקדשיך, כל ישראל ונותן עוז ותעצומות לעם וכולי. היינו שבתחילה אמרתנו עוז לאלוקים, שאנו צריכים להתעורר מלמטה לתת עוז לאלוקים. שזה בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ישראל מוסיפים כוח למעלה, בבחינת באלוקים נעשה חי, וכמובן בספרים הרבה מזה. וזהו על ישראל גאוותו וכולי, שעיקר מלכותו וגאוותו, בחינת השם מלאך גאות לבש, הוא על ישראל, כי רק הם מגלים מלכותו לעולם על ידי עבודתם כנ"ל. ועוזו בשחקים, שדי כעל ידי ישראל שנותנים עוז לאלוקים, על ידי זה נתגלה עוזו גם בשחקים בין מלאכי שחק, כי עיקר התגלות עוז נוראותיו יתברך, הוא על ידי עבודת ישראל למטה כידוע. ועל כן נשמח לזה מיד נורא אלוקים ממקדשך אל ישראל ונותן עוז ותעצמות לעם, כי הוא בחינת התערותא דלעילא, שהשם יתברך משפיע ונותן עוז ותעצמות יתרה לישראל להתחזק, להישאר על עומדם, על ידי שהתעוררו מלמטה לתת עוז לאלוקים, שעל ידי זה עיקר כל הייחודים והתיקונים כנ"ל, שכל זה נעשה די כעל ידי נוראות קדושת בית המקדש והמשכן שנקרא אוהל מועד, בחינת ונועדתי אליך שם, ששם מתייחדים ומתקשרים ישראל עם השם יתברך, שנכלל התערותא דלתתא עם התערותא דלעילא, בבחינת אני לדודי ודודי לי, בחינת את השם האמרת היום והשם האמירך וכו'. ועיקר ייחוד זהו בבית המקדש כנ"ל. וזהו נורא אלוקים ממקדשך, בחינת מה נורא המקום הזה, כי הוא נוראות נפלאות ממדעים, שעל ידי זה הוא מחילת וכפרת כל ההבנות שהיה בבית המקדש. ועיקר הוא הבית המקדש של העתיד, שצדיקי האמת עוסקים בכל דור ודור בבניינו, על ידי הקיבוץ הקדוש שלהם בבתי מדרשות שלהם כנ"ל, שעל ידי זה מכניסים בלב כל אחד אפילו בהגרועים ביותר להתעורר בכל פעם מחדש, ומקבצים לתוך בית הקדושה שלהם כל נקודה ונקודה טובה כנ"ל, עד שמעלין מזה בחינת התערותא דלתתא, בחינת תנו עוז לאלוקים וכו', עד שנמשך עליהם עוז ותעצומות מלמעלה, בחינת כל ישראל ונותן עוז ותעצומות לעם כנ"ל, וכל זה על ידי כוח קדושת בית המקדש, שהוא בחינת בתי מדרשות, שזה בחינת נורא אלוקים ממקדשיך וכו' וכנ"ל. פ"ז. וזהו אלוקים מושיב יחידים ביתה, שמרמז על ייחודים הנעשים על ידי עבודת ישראל, שעיקר ייחוד והתיקון על ידי שנכלל התערותא דלתתא עם התערותא דלעילא כנ"ל. וזהו אלוקים מושיב יחידים ביתה דייקה, כי עיקר התיקון על ידי בחינת הבית, היינו בחינת הבית המקדש ובחינת הבתי מדרשות של צדיקי אמת כנ"ל. וזהו מוציא אסירים בכושרות, שגם אלו האסורים בעוונותיהם, בבחינת יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל, גם אותם הוא מוציא בכושרות, שיוכשרו מעשיהם ויהיו נעשים אנשים כשרים. כי הבתי כנסיות ובתי מדרשות מטהרין הכל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על פסוק מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניטאיו. מה הנחל מתאר אף בתי כנסיות ובתי מדרשות מטהרין וכו'. וכל זה מי שחפץ באמת, וחותר להתקרב להשם מטבח ולצדיקים אמיתיים. אבל השר מן הדרך לגמרי ומטעה את עצמו, עליו נאמר אך סוררים שכנו צחיחה, כי בוודאי מי שאינו חפץ להתעורר אל האמת כנ"ל, מרחקין אותו ושוכן צחיחה. פחת. וכל זה מבואר בפסוקי הפטרת תענית ציבור, שמסיים ובני הנכר הנלווים על השם וכו', והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי וכו', כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. שאפילו בני נכר ועמים יכולים להתקרב על ידי קדושת בית המקדש שהוא בית תפילה. וזה שמסיים שם נאום השם אלוקים מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנדחיו. היינו כל זה שכתבנו למעלה שבבית המקדש, שהוא בחינת הבית מדרש של צדיקי אמת, שם השם מטבח מקבץ נדחי ישראל. וכל מה שמקבץ נדחים לשם, על ידי זה נתייסד על מכונו הבית תפילה, עד שנתווספים בכל פעם עוד נדחים כהנה וכהנה הנלווים עליהם, בבחינת עוד הקבץ עליו לנדחה לנקבציו, כי עיקר בניין הבית תפילה הנ"ל הוא על ידי שמלקט נפשות ונקודות טובות, שעל ידי זה הוא בונה בחינת משכן שהוא בחינת בית תפילה, ולשם הוא מוסיף לקבץ נידחים, וכל מה שנתקבצים לשם נפשות יותר, כמו כן נתגדל ונתחזק כוח הבית תפילה, עד שנתקבצים אליו עוד ועוד יותר ויותר וכנ"ל. פ"ט. וזה הבחינת תפילת ערבית רשות, כי תפילת ערבית הוא משתיקן יעקב אבינו להתחזק בתפילה אפילו מתוך עומק החושך, שהוא בתוקף מרירת הגלות בגוף ונפש כנ"ל, שעל ידי זה עיקר בניין הבית השלישי שאנו מקווים שיהיה נבנה בזכות יעקב וכו' כנ"ל. ועל כן תפילת ערבית רשות, ולכאורה קשה, אם כן, כשזאת התפילה של ערבית רשות, אם כן, מה תיקן יעקב אבינו? וכי יעלה על הדעת שיש איסור להתפלל בלילה? אך יעקב אבינו צפה וראה עומק עריכת הגלות המר הזה, איך הסתרא אחרא והיצר הרע מתפשט מאוד מאוד בכלל ובפרט, שזהו בחינת חשכת לילה כנ"ל, והוא בעצם כוחו תיקן שגם אז נוכל להתפלל ולשוב אל השם, שזהו בחינת תפילת ערבית כנ"ל. אבל ראה שמעוצם מרירת הגלות, התפשטות הסתרא אחרא והקליפות על כל אחד ואחד, אי אפשר לתקן, להטיל עליו חיוב להתפלל אז, כי אז בבחינת תוקף מרירת חשכת לילה, או בבחינת העדר הדיבור, בחינת יונה אילמת, בחינת נעלמתי לא אפתח פי, בחינת נעלמתי דומיה יחשתי מטוב וכו', שזה נאמר על זמן הגלות. עד שלולי כוח הצדיקים הגדולים בחינת יעקב, כבר היו הכל מתייאשים לגמרי מלהתפלל ולשוב אז בהתפשטות תאומות רעים וכו' כאלה. וזה תיקן יעקב אבינו שהוא בחינת כלל הצדיקים הגדולים, כי ממנו יצאו כולם, שבעוצם כוחו תיקן תקנות נפלאות ונוראות מאוד בעת שלן שם במקום ההוא, וירד למקום שירד בעת שנתו, ומשם עלה למקום שעלה עד שתיקן, שאפילו בחשכת לילה ואפלה ממש, התעורר האדם ברצונות חזקים להתפלל ולשוב אל השם יתברך, ולא יתייאש מן התפילה והצעקה לעולם. וכמו שהזהיר האדמו"ר ז"ל ואמר, רק שלא יתייאש מן הצעקה והתפילה, ואז הכל מתהפך לטובה וכו'. וזה בחינת תפילת ערבית רשות שתיקן יעקב אבינו, שקדושת יעקב המושרש בכל אחד מישראל, שבא מזרעו, הוא בחינת נקודת האמת לאמיתו, שהוא בחינת רצון, שהוא בחינת אור הפנים כמו שמבואר במקום אחר, וכמו שכתוב תיתן אמת ליעקב בחינת מבקשי פניך יעקב סלע. על כן יעקב אבינו בעצם מכוחו הכניס בלב כל ישראל עד סוף הדורות האחרונים האלה, שהם עקבות משיחה, שגם עתה במרירות הגלות שהוא בחינת תוקף חשכת לילה, יסתכל כל אחד על האמת לאמיתו, עד שכל אחד יתחזק מכל מקום שהוא ברצונות חזקים וחיסופים טובים להשם ידבח, בבחינת זכרתי בלילה שמך השם, בבחינת הזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ואחפש רוחי, מה יהיה הסוף והתכלית ממני, בבחינת על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, שיתחזק גם אז לחפש ולבקש את שאהבה נפשי שהיא קדושת יהדותו, ואף על פי שנדמה לו שאינו יכול למצוא, בחינת ביקשתי ולא מצאתיו, אף על פי כן הקומנה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות וכו'. וזה עיקר התיקון שתיקן יעקב אבינו, שגם בתוקף חשכת לילה, בחינת עריכת הגלות, נבקש ונחפש את השם יתברך ברצונות חזקים מאוד, עד שעל ידי זה ממילא יתחזק לפתוח פיו בדיבורי תפילה גם אז, בבחינת נעלמתי דומיה יחשתי מטוב והבין העיקר, חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. ובאמת, בחינת דרך זה הוא עיקר השלמות התפילה תמיד. וזה עיקר העצה לתפילה ושיחה להתבודדות, כי באמת אי אפשר להתפלל ולפרש שיחתו כי אם על ידי רצונות טובים וחיסופים וכו'. וזה בחינת אל תעש תפילתך קבע וכו'. רק שאף על פי כן בהכרח לתקן תפילות שיהיו חובה בשביל המון עם, כי בלא זה לא יתפללו כלל. אבל יעקב שהוריד את עצמו עד הסוף, עד עקבות משיחה, הוא עסק בעיקר התיקון שהוא בחינת תפילת ערבית רשות, שגם בעומק החושך הכניס לבד להתייאש מן התפילה, רק התחזק ברצונות חזקים להשם יתברך, עד שיתעורר מעצמו להתפלל השם ידבח ברשותו ורצונו, שזה עיקר תיקון התפילה כנ"ל. כי יעקב נקרא על שם העקב והסוף, בחינת עקבות משיחה, בחינת בידו חזת בעקב וסב, שהוא אחז בעקב וסב, ששם יש נשמות וניצוצות הנפולין שנפלו מאוד עד העקב, שזו בחינת רוב הנשמות של דורות אלו שהם בחינת עקבות משיחה, כמובן בכתבי האריז"ל. ובאמת הם נשמות גבוהות ועצומות מאוד, רק שנפלו וירדו מאוד, חמור מזה הרבה בספר הגלגולים. ויעקב אחז בעקב עשיו שלא להניחו לגמור רצונו הרחס לשלום לכבוש אל הנשמות לגמרי, רחמנא ליצלן, רק יוציאם בכוחו הגדול ויעלם למעלה עד הראש, וזכה לנצח המלחמה עד שנקרא ישראל, כי שרית וכו', שהוא בחינת לי ראש, שהעלם מהעקב עד הראש בחינת ירידת תכלית העלייה. אבל אף על פי כן מתארך הגלות מאוד, כי אי אפשר להעלותם בשלמות קיים על ידי טעות הדלתת הכנל. על כן, התייגע מאוד עד שהעמיד מיטה שלמה של בני ישראל שיצאו ממנו, צדיקים נוראים כאלו בכל דור שמבחינת התנוצצות משיח, עד שיהיה להם כוח להכניס בישראל התחזקות אפילו בעקבות משיחה בעוצם ירידתם. שגם משם אל יתייאשו מן הרחמים והתחזקו ברצונות וכיסופים טובים, עד שיתעוררו לזעוק ולהתפלל ולהתחנן לפני השם יתבח תמיד יהיה איך שיהיה. שזהו בחינת תפילת ערבית רשות שתיקן יעקב אבינו. וזהו בוודאי תיקון גדול, אף על פי שהוא עדיין רשות, כי לולא תיקונו כבר היו מתייאשים עצמם אז מן התפילה לגמרי מעוצם מהירת התפשטות היצרה והקליפות כנ"ל. אבל עתה בכוחו הכניס בנו להתפלל ולהתחנן גם אז וכנ"ל. צדי. וכל זה הוא בכוח הקיבוץ הקדוש שעוסק הצדיק לקבץ ולסוף בכל עת לקרבם לה' מטבח. שזהו בחינת בית המדרש הקדוש שלו, שהוא בחינת מקדש מעט כנ"ל. שהוא בחינת בניין הבית השלישי שיהיה נבנה בזכות יעקב, שלא יחרב לעולם כנ"ל. וזהו מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שהם הבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם בחינת המשכן ובית המקדש כנ"ל, שראה בלעם שעיקר כוח ישראל בכל הגלויות, בפרט הגלות האחרון הארוך הזו על ידם. כי בלעם ברך את ישראל שלושה פעמים כנגד שלושה בניינים של בית מקדשנו. כי בלק ובלעם היו קוסמים ומחשבים גדולים, וראו גודל החורבנות שיהיה לישראל מחמת התגברות הסתרא אחרא להחטיאם בכל פעם. ועל כן רצו לעקור את ישראל לגמרי חס ושלום. אבל השם לא עזבנו בידם, והפך הקללה לברכה. ועל כן, כשראה בלק שברכם ברכה ראשונה, עדיין לא שב מדעתו הרע, מחמת שצפה שבית הראשון, שהוא בחינת ברכה ראשונה של בלעם, סופו לחרב. על כן סבר שיתגבר עוד, אולי תחול הקללה חס ושלום. כמו שבאמת חשבו נבוכדנצר וטיטוס וכל הרשעים המחריבים, שמאחר שרואים שיש להם כוח להחריב את הבית המקדש, על כן הם אומרים, לכו ונכחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. וכן בפעם השני שהוסיף פילם לברכם, חזר והתחזק ברשעתו להוליכו למקום אחר. אולי תחול הכללה חס ושלום משם, מחמת שראה שגם הבית השני יהיה נחרב וכנ"ל. ובפרט ששם אל המדבר פניו אל חטא העגל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וגם, בעוצם רשעתו ראה שאי אפשר להשיג קץ האחרון כי הוא נעלם מאוד מאוד, כי לי בלפום אלה גלי. על כן סבר שעתה בפעם השלישית תחול הכללה חס ושלום. אבל השם יתברך בעוצם החמיו מאוד, כאשר יקם את פיו עד שהוכרח לברכם, פתח תכף בתחילת הברכה מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. שהוא מה שכתבנו לאל שבכוח האוהלים הקדושים והמשכנות של יעקב וישראל, שהם הבתי כנסיות ובתי מדרשות של צדיקי אמת, שהם בחינת מקדש מעט, על ידי זה לא יוכל לבלוע את ישראל חס ושלום, כי על ידי זה יתגברו עליו בכוח הצדיקים האמיתיים שבכל דור כנ"ל. וזהו כנחלים ניטאים, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף הבתי מדרשות מעלין מטומאה לטהרה. היינו כנ"ל. וזהו כגנות עלי נהר, זה בחינת מה שנתבהר לאל, שעיקר תיקון הבית המדרש שהוא בחינת מקדש מעט, ומה ששם מתקבצים כל הנקודות טובות וכל התעוררות טוב של כל אחד, אפילו של הגרוע שבגרועים. כי בתוך הכלל הכל מצטרף יחד ונחשב אצלו ידבח. כי הן אל כביר לא ימאס, עד שנחשב להתערות הדלטטה שעל ידי זה עיקר התיקון. כי השם ידבח מצפה לזה מאוד כנל, ותכף מתעורר התערות הדלאלה לסייעם כנל. כי שם בבית המדרש שבחינת הבית המקדש מתוועד ומתייחד בייחוד שלם ונפלא התערות הדלטטה עם התערות הדלאלה כנל. וזה בחינת כגנות עלי נהר, היינו, כמו גן שצומחים בו פירות כשהוא אצל הנהר, שתכף כשזורעין בו נמשך עליו ממי הנהר להשקוטו ולהצמיחו מהרה. מה שאין כן שערי גנות שזורעין אותן, שצריכים להמתין עד ישקיף השם משמיים להוריד עליהם גשמי ברכה להצמיחם. כמו כן ממש עם הבתי כנסיות ובתי מדרשות של ישראל, שכל התפילות והתורות והעבודות שעושים בהתקשרות הקיבוץ הקדוש שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, נמשך עליהם יד מהנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, להצמיחם ולגדל פירותיהם מהרה. כי בחינת ההתערות הדלאלה יורד עליהם יד בזכות הקיבוץ הקדוש שמתקבצים אל הצדיק האמת וכנל. כי הייחוד וההתוועדות של ההתערות הדלטטה הוא ממש כמו צמיחת פירות הקינה. כי אף על פי שהשם מטבח בורא ומקיים הכל, כי הוא בורא פרי העץ ופרי האדמה וכל מיני צמחים שבעולם, אף על פי כן ברא העולם בהנהגה כזאת שהכרח שהאדם יחרוש ויזרע הארץ והגינה, ואחר כך הוא מוריד עליהם גשם מן השמיים, ועל ידי זאת די כצומחים הפירות וכל הצמחים. וכל זה הוא מחמת שכל מה שבעולם הכל נברא בשביל האדם הבעל בחירה, שעיקר גדולתו מחמת הבחינה הנ"ל, בחינת התערות הדלטטה שתלוי באדם הבעל בחירה דייקה שבשבילו נברא הכל. ועל כן כל הדברים שבעולם הכל צריכין אל האדם שיעסוק בתיקונם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק אשר ברא אלוקים לעשות וכו'. וכמו שבעניין הצמחים של הגנות לפעמים אף על פי שזורים אינם צומחים, או שמתעכב צמיחתם מחמת עיכוב הגשמים, אבל כשהשם ידבח נותן הגשם בעיתו הם צומחים מיד. כמו כן הוא בעניין ההתערות הדלטטה וההתערות הדלאלה, לפעמים כשאין ההתערות הדלטטה כראוי מתעכב השפעת האור העליון לסייעו כראוי, שהוא בחינת התערות הדלאלה, ואז האם אינו חזק בדעתו כראוי יכול ליפול על ידי זה חס ושלום. ולפעמים יורד עליו בחינת התערות הדלאלה מיד וכנה לעניין הצמחים. אבל בכוח הצדיקים האמיתיים על ידי שנכללים בהקיבוץ הקדוש של הבית המדרש שלהם, אז הם מתחזק תמיד בכל מה שעובר עליו בכוח סיוע דלאלה, שבחינת התערות הדלאלה שיורד עליו מיד, בחינת כגנות עלי נהר, שאינם צריכים להמתין על גשמים, כי הנהר סמוך עליהם מיד. כמו כן, שם באוהלים משכנות יעקב וישראל סמוך וקרוב מאוד ההתערות הדלאלה לבחינת ההתערות הדלטטה, לסייעו בכל עוז להתחזק תמיד. וזה שמחזק הנביא את ישראל שישובו, כמו שכתוב בהפטרת דירשו השם, שמזרזם ומחזקם שם מאוד מאוד שישובו אל השם אף אם חטאו כמו שחטאו. כמו שכתוב שם, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם וכו', כי אתם חושבים התרחקות חס ושלום, ואני רוצה רק לקרב כמו שפרש רשי שם. ואמר שם, כי כארץ תוציא צמחה, וכגינה זרועיה תצמיח, כן השם אלוקים יצמיח וכו'. היינו כנל, שעוד ים כי רבים רחמיו מאוד שישפיע עליהם סיוע דלאלה, בחינת התערות הדלאלה לצמיחם תכף וכנל. וכמו שמבאר והולך שם, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, היינו כנל, רק העיקר שיהיה איזה התערות הדלטטה, בחינת דרשו השם בהימצאו וכו'. והעיקר בכוח הראש השנה ועשרת ימי תשובה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם על פסוק זה. וזה שסיים שם ובני נחר הנלווים על השם וכו', והביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי וכו'. כי הכל בכוח הבית תפילה שהוא בחינת הבית המדרש שהוא מקדש מעט וכנל. וזהו כהועלים נטע השם, שהם בחינת בשמים יקרים. זה בחינת נרדין נתן רחוע הנאמר על מעשה העגל, שרצה בלעם להתגבר חס ושלום בכוח זה. אבל השם יתברך כבר הקדים רפואה ומחה להם, עד שנאמר עליו נרדין נתן רחוע. עזב לא נאמר אלא נתן, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, המובא בדבריו ז"ל בהתורה תקעו. לעניין שהצדיק יכול להוכיח את ישראל בקול כזה שהוא בחינת קולו של משה, שעל ידי זה יהפוך עוונותיהם לזכויות עד שכל העוונות יתהפכו ויעלו ריח טוב, בבחינת נרדין נתן רחו וכו' כנ"ל. וזה בחינת כהועלים נטע השם וכו', וזהו כארזים עלי מים, בחינת כוח הצדיק שנקרא ארז אשר בלבנון, בחינת צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה, כי הכל בכוחו וכנ"ל. המשך ההלכה מיו צדיק א' עד סוף ההלכה בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 6, בעזרת השם יתברך.